Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come back, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhaba. Bugünkü konuklarımız Pegasus çalışanları ve nakliyatçı sendikası. Pegasus'ta çalışan iki arkadaşımız ve nakliyatçı sendikasından Elda Kopal Bey konuklarımız. Kendileriyle hem çalışma koşullarını hem de o alandaki örgütlenme çalışmalarını konuşacağız. Konuklarımız Elanur Tarsusligil ve Nurcan Şen. Kendileri Pegasus çalışanlarıydı. Sözü size bırakayım. Ne kadar çalıştınız o alanda ve çalışma koşullarınız nasıldı? Buradan başlayalım isterseniz. Ben Nurcan Şen, herkese merhaba. Yaklaşık 23 yıl bir uçuş tecrübem oldu. Uçucu hostes olarak çalıştım hava yollarında. Daha sonrasında Pegasus hava yollarında işe başladım. Burada da 9 yıllık bir tecrübem oldu. Sonrasında yönetim değişikliğiyle birlikte çalışanlar işten çıkartıldı, olumsuzluklar başladı. Ben de bu süreçte işten çıkartıldım o dönemde ve insanlar otele çağrıldılar ve hiçbir sebep yokken birdenbire ertesi gün hemen işten çıkartıldılar ve ortada kaldılar. Sonrasında bize de olumsuzluklar başladı. Çalışanlar olarak, içeride çalışanlar olarak işte sözleşmeler imzalatmaya çalıştılar. Kıdemlerimiz düşürüldü, maaşlarımız düşürüldü, verilen haklar geri alındı bu yönetimle birlikte. Sonrasında ben yönetimle konuşmak için onlarla iletişime geçtim fakat hiçbir şekilde olumlu yanıt dönmediler bana. Sonrasında beni de diğer çalışan arkadaşlarım gibi uçuşlarımı yarıda keserek, uçuşlarım devam ediyordu çünkü o süreçte çalışıyordum. Bütün bunları onlara sordum diye veya iletişime geçmeye çalıştım diye işten çıkarttılar. İlk başta şirkete çağırdılar ve istifaya zorladılar beni de. Ben istifa etmedim. Bu durumda onlar çıkarttılar. Daha sonrasında da ben yasal yollara başvurdum. Hakkımı aramak için mahkemelerde. Şimdi davam 4 yıldır devam ediyor. İşe iade sürecim de askıya alındı. Çünkü havacılık çalışanları borçlar kanununa tabi olduğu için bir şey yapamıyoruz. Avukatlar da yetersiz kalıyor bu durumda. Biz o zamanlar sendika gibi bir oluşum olsaydı arkamızda bütün bunlara maruz kalmayacaktık diye düşünüyorum. Bütün çalışan arkadaşlarımla beraber, o işten çıkartılanlarla birlikte. Ama şimdi şu anda Nakliyat İş Sendikası'yla birlikte güzel bir oluşum başladı. Çalışanlar için bir fırsat var ve bu fırsat çok yakınımızda. Bunu değerlendirmemiz lazım. Benim başıma gelen bütün bu süreç, diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde başına gelen bu olumsuzluklar belki de bu sendikayla, yani aşabileceğimize inanıyorum. Onlarla birlikteyim ve olumlu gidiyor şu anda. Ve destekliyorum sendika olmasını. Çünkü insan başına gelince anlıyor. Yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Bu keyfi uygulamalara maruz kalmamamız için, bütün haklarımızı geri almamız için ve işten sebepsiz yere çıkarılmamak için sendika oluşumunda bir arada toplanırsak büyük bir güç elde edip yasal olarak haklarımızı arayabiliriz diye düşünüyorum ve destekliyorum. Evet, o dönem yaklaşık kaç kişi işten çıkarılmıştı? Bir de sizi istifaya zorlayıp sonra işten çıkarmışlar. Peki dava süreci kıdem ve ihbar tazminatıyla mı ilgili? O dönemlerde bayağı yüzlerce kişi işten çıkartıldı, parti parti çıkarılıyordu. Daha sonrasında yerine daha uygun fiyatta çalışacak, düşük ücretle çalışacak elemanlar işe alınmıştı. Dava süreci şu anda işe iade olarak açmıştım ben. Fakat borçlar kanununa tabi olduğumuz için işe iade olmadı. Devam edemiyoruz ona. Tazminat davası olarak devam ediyor. İşten çıkarken de bir vefa tazminatı vermişlerdi sadece. Kıdem ve ihbar tazminatı olarak da eksik bulundu. Hesaplamalar yapıldı ve şu an mahkeme sürecinde devam Evet. ediyor. Bu hak arama süreci işin içinde de zaten çok etkilendim. Ailevi olarak da etkilendim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım. Maddi olarak çok olumsuz bir duruma düştük ve ortada kaldık. Bu durumda elinizden tutacak hiç kimse yok. Sendikalar bu durumda çok yanımızda ve onlarla birlikte olursak güzel bir şeyler, Pegasus adına daha güzel günlerin olacağına ben inanıyorum. Evet. Ve destekliyorum bu durumu. Evet, Ela Nur Hanım hattan düştü. Yeniden bağlanırsa kendisine de sorarız. Peki çalışma koşullarına ilişkin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ya o dönem çalışma koşullarınız nasıldı? Çünkü oldukça uzun yıllar çalışmışsınız. 9 yıl Pegasus'ta bulundum. İlk dönemlerde çalışanlar memnundu. Haklarını alabildikleri için bayağı şirket büyüdü ve gelişti ilk girdiğim yıllarda. Daha sonra yönetim değişikliğiyle bütün bu olumsuzluklar başladı. Şu anda da hala içerideki arkadaşlarımla hiç kopmadık ve görüşüyoruz onlarla. İrtibat halindeyiz. Sendika oluşumuna da çok olumlu bakıyorlar. Ve onlarla iyi bir ivme yakaladık hep birlikte. Olumlular buna karşı. Onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Ben dışarıdan ancak dertlerini dinleyebiliyorum, iletişime geçebiliyorum. Fakat olumsuzluklar yaşadıklarını biliyorum. Pandemi sürecinde de bayağı etkilendiler. Maddi sorunlar yaşadılar. Ücretsiz izne ayrılanlar oldu. Bu dönemde de bayağı zorluklar çektiler, yaşadılar. Evet, Erda Bey sizinle devam edelim isterseniz. Bu durum size nasıl aksetti, siz nasıl müdahil oldunuz ve şu an nasıl ilerliyor Pegasus'ta olan süreç? Diske bağlı nakliyat iş sendikası olarak hava, kara ve demiryolu iş kolunda yetkili sendikayız. Bu süreçte aslında Pegasus örgütlenmesinin başlaması Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dünyanın en büyük kargo şirketi olan FedEx TNT Express ve Amerikan şirketi FedEx'in birleşmesiyle dünyanın en büyük kargo şirketi olan FedEx Express'in örgütlenmesi başlangıç olmuş oldu. Orada Sabiha Gökçen kargo terminalinde örgütlendik ve diğer farklı bölgelerde de operasyonları olan bu şirkette şu an toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 900'e yakın çalışan var. Önümüzdeki günlerde de grev kararı alıp anlaşma sağlanamadığı için greve çıkacağız gibi görünüyor şu önümüzdeki hafta. Şimdi onunla beraber Sabiha Gökçen İSG, Sabiha Gökçen Terminal AŞ işletmesinde Malezyalı şirkette, yani Sabiha Gökçen'in tamamını işleten iş yerinde örgütlendik. 500'e yakın çalışanın büyük çoğunluğu üyemiz ve bakanlığa yetki tespiti için, çoğunluk tespiti için başvuruda bulunduk. İSG ile beraber Pegasus tabii iç içe de çalıştıkları için birbirlerinde etki tepki de oluyor. Pegasus'taki arkadaşlarımız da biraz önce Nurcan Hanım da ifade ettiği gibi pandemi sürecinin yıkımını, faturasını en acı şekilde hava yollarındaki uçuşların düşmesi, dolayısıyla da bunun çalışanlara ücretsiz izin ve kısa çalışma olarak dönüşü oldu. Gerçekten çok ciddi mağduriyetler yaşadı buradaki arkadaşlarımız. Uzun süre Pegasus'u Pegasus yapan, neredeyse yoktan var eden, bu seviyeye getiren, bir marka haline getiren, önemli bir Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi haline dönüştüren çalışanlar, uçuş personelleri, kaptanlar, kabin amirleri, kabin memurları, operasyon, misafir hizmetleri, teknik ve yer hizmetleri, uçak altı dediğimiz bir bütün olarak 6500'e yakın çalışan olağanüstü fedakarlıklar, çabalar, ailesinden, sosyal yaşamından, her şeyinden feragat, fedakarlık yaparak Pegasus'u Pegasus yaptılar. Önemli bir marka haline getirdiler. Ama pandemi sürecinin getirdiği bu daralma, uçuşların düşmesi, ne yazık ki bu faturada karlarından fedakarlık yapmayan işverenlerin tavrı, davranışı nedeniyle arkadaşlarımız 14 ay boyunca ücretsizinde tutulan, kısa çalışmada çalışmaya devam ettiren arkadaşlarımız oldu. Ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaşayan, gelir kaybına uğrayan ve ailesinin yanına gitmek zorunda kalan, buna yönelik gelir kaybından kaynaklı ciddi olumsuzluklar yaşayan arkadaşlarımız var. Hatta işte biraz önce Nurcan Hanım ifade ettiği gibi 2016'da işten çıkışlar, yani bir otele çağrılıp yemek veriliyor. Herkes giyinerek, süslenerek otele gidiyor. Yani şirket yemek verecek, böyle bir etkinlik yapacak diye. Herkes süslenerek gittiği oteldeki yemekte yaklaşık 500 kişinin işten çıkartıldığı açıklanıyor. Yani böylesine insanların işsizliğe, böylesine kişilikleriyle, insani değerleriyle oynandığı süreçler yaşanmış. Hali hazırda günümüzde de böyle. Yani kaptanlarımız, uçuş personelleri, kabin amirlerimiz, işte iki bayan arkadaşımız da geçmişte uzun yıllar buraya emek vermiş kabin amirlerimiz. Burada birçok kişiyi yetiştirmiş, eğitmiş ve birçok arkadaşımız bu iki amirimizin emekleriyle, fedakarlıklarıyla bugün orada çalışmaya devam ediyorlar. Ama ne yazık ki bir çırpıda yıllarca verilmiş emek, yıllarca oraya harcanmış zaman, her şeyinden fedakarlık yapılarak harcanmış, verilmiş ama bunun karşılığında istifaya zorlanmış ve maliyetleri düşürmek adına eski çalışanları, peyderpey kıdemi artanları çıkartıyorlar ve devamda yeni çalışanlar alarak düşük maliyette onları bu çalışma koşullarına mahkum ediyorlar. Pegasus'ta gerçekten tam da sendikalaşma zamanı. Yani buradaki ücretsiz izinlere, kısa çalışmalara, yani bugün uçuş personeli arkadaşlarımız, biraz önce Nurcan amirimiz de söylemiş oldu. Yani kıdem ihbar tazminatı hakları yok. Yani borçlar iş kanununa göre değil, borçlar kanununa göre bireysel iş sözleşmesi dayatılıyor. Ve bu iş sözleşmesiyle güvencesizlik dayatılıyor. Yani işverenin iki dudağı arasında bırakılmış, bütün koşullar işverenin çıkarları doğrultusunda düzenlenmiş ve işten çıkartıldığında önüne istifa konuluyor. Sen işten çıkıyorum diye yazacaksın deniliyor. Yani kendisi işten çıkartacağı zaman iş akdini tek taraflı feshetmesi gerekirken işveren bunu yasaya aykırı bir şekilde dayatarak istifasını vermesini istiyor. Eğer vermezsen bak şunu vermem, şu şekilde yaparım, şundan yararlandırmam gibi tehditler, baskılar uygulayarak ne yazık ki onların altına imza atmaları sağlanıyor. Şimdi bu koşullarda ücretler de gerçekten çok düşük. Yani bugün o gördüğümüz havalı giysilerin içerisinde arkadaşlarımız, yani o gösterdikleri güler yüzle, müşteri memnuniyeti, o şirketi doğru iyi bir şekilde temsil etme, o markayı doğru temsil etme çabası içerisindeyken arkadaşlarımızı Dışarıdan bakıldığında iyi bir ücret alan, iyi haklara sahip olan, gerçekten herkesin, bütün gençlerin işte uçuş personeli olmak gibi böyle bir heyecan duyduğu, mutluluk duyduğu bir ortamda, benim buradan da ifade etmemde sakınca yok. Benim kendi kardeşim bile şu an arkadaşlarımızın yaptığı gibi bir kabin memuru olmak istiyor, yani hostes olmak istiyor. Böylesine bir şey var. Ne diyelim, görünürde böyle bir durum var ama dışı seni içi beni yakar hesabı. Arkadaşlarımız yani gerçekten neredeyse asgari ücretin 200-300 lira, 400 lira üzerinde bir ücrete mahkum ediliyor. Uçuş başına her yaptığı uçuştan yatıya kaldığı yerden ücret alıyor. Onda bile yani ellerine geçen ücretler yoksulluk sınırının altında bir ücret geçiyor. Yatıya gittikleri yerde arkadaşlarımız işte 40 TL örneğin bir ücret veriliyor. Ama şimdi akşam yemeği, öğlen yemeği ya sabah kahvaltısı veriliyor uçakta. Farklı bir öğünde yemek yediği zaman bunu cebinden ödüyor. Ve Avrupa'da örneğin euro ile bir çorba içtiğinde 50-60 TL kaldığı otelde cebinden para ödüyor. Zaten kendisi 40 TL alıyor yani. Böyle ciddi problemleri var. Çalışma saatleri açısından çok yorucu, çok yıpratıcı, uçuş güvenliğini de aslında riske sokan çok yoğun bir çalışma şeyi var. Şimdi pandeminin etkisi yavaş yavaş uçuşlar da artmaya başladı. Şimdi gittikçe yoğunlaşıyor, sürekli mesajlar atıyorlar. İşte hazırlanın, çağırabiliriz, sürekli işte uçuşa hazır olun gibi. Ciddi anlamda uçuşlar da hızla artış eğiliminde şu an için. Böyle bir ortamda artık uçuşa da yani genç arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu artık psikolojisi bozulmuş durumda. Yani kendisini artık huzurlu, mutlu, rahat hissetmiyor. Yani insanlar kendisine de zaman ayırmak istiyor. Sosyal yaşamı var, ailesi var, arkadaşları var. Yani dinlenmeye ihtiyacı var. Sosyal bir yaşama ihtiyacı var. Ama evi terk etmeyeceksin, nöbetçisin. Mesaj gelene kadar sakın terk etmeyeceksin. Anında çağırdığımız an havaalanında olacaksın gibi. Ya ben rica ediyorum ya 5 dakika şöyle dışarıya gelseniz bir görüşsek diye telefonda görüşüyoruz. Ya evden ayrılmam yasak diyor arkadaşlar. Evet. Yani böylesine bir çalışma düzeni olabilir mi? Yani Türk Hava Yolları'nda sendika var. Sendikala uzun yıllardır sendikal kazanımlar var. Kıyasladığımızda arada uçurumlar var. Oradaki sendikal düzenin geçmişte getirdiği kazanımlar sayesinde çok daha rahat koşullarda çalışıyorlar. Her ne kadar Türk Hava Yolları'ndaki hava işin sarı sendikacılığından kaynaklı da ne yazık ki ücretleri pandemide %30, %50 oranında düşürmesinden kaynaklı orada da ciddi bir gelir kaybı var. Yani bunun getirdiği Pegasus'ta da geçmişte hava işin olumsuz sahiplenmemesi, orada örgütlenme çalışması yapılmasına rağmen ortada bırakılıp işten atılmaların olması, sendikada bunun arkasında durmamasından dolayı ciddi bir güvensizlik de var tabii ki. Ama Pegasus'ta bu güvencesiz çalışma koşulları, uçak altında bel fıtığı, boyun fıtığı oluyor arkadaşlar. Bir lavabo ihtiyacını bile gidermekte izin alarak gidiyorlar ve bunda dakika tutuluyor yani. Evet, ihtiyaçlarını bile sağlamakta zorlanıyorlar. Yine operasyonda ve teknikte geçmiş yıllara göre çok geriye gidiş var. Hak kayıpları var. Tam da arkadaşlarımız böyle bir dönemde gerçek mücadeleci bir sendika seçeneği alternatifiyle nakliyat işte buluştular. Önce TNT FedEx Express'le ve en önemlisi İSG İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesinden başlayarak Pegasus'ta da havacılık iş kolunda hızla sendikamız örgütleniyor. Çalışan arkadaşlarımıza umut olmaya, onların geleceğini güvence altına almaya ve haklarına her türlü sahip çıkma konusunda bir mücadeleyi ve kararlılığı ortaya koymuş durumdayız. Önemli bir yolu kat ettik. Muhtemelen kısa süre içerisinde çoğunluğu sağlayacak ve toplu sözleşme yetkisi için bu süreci bakanlıkta başlatmış olacağız. Kısaca şu an için gelişmeler bu yönde. Teşekkürler Erdal Bey. Şimdi Elanur Hanım da tekrar bağlandı. Kendisine söz verelim. Siz kaç senedir bu sektördesiniz ve sizin süreciniz nasıl işledi? Bize biraz ben hemen şöyle konuya gireyim. Öncelikle tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm havacılar camiasına hepsine selam olsun. Havacılık o kadar güzel bir meslek ki. Ben 25 senedir özel şirketlerde, havayolu şirketlerinde ve en son yine Pegasus Hava Yolları'nda 17 sene görev aldım. Nurcan Hanım ve Erdal Bey o kadar güzel her şeyi özetlediler ki yani bu konuda artık benim çok da fazla girip tekrar tekrar aynı şeyleri sıralamak istemiyorum. Sizleri de bu konuda yormak istemiyorum. Zaten yaşanılanların hepsi ortada. Yani şu anda burada konuşmak istediğim şey şu, arkadaşların hepsi ne yaşadığını çok iyi biliyor. Herkes kendinden sorumlu. Anayasal hakkımız olan bu kanuni sendikada hepsinin bizimle beraber olmasını, bu yolda birlikte yürümemizi, onların haklarını koruyabilecek çok güzel bir nakli iş sendikasının olduğunu, bu zamana kadar bu kadar yaptığım görev süresince maalesef ki diğer sendikaların yanımızda olmadığı için birçok durumda bizleri zora soktuklarını, ki yaşanılan çıkarılan arkadaşlarımızdan da biraz önce duydunuz, Nurcan Hanım anlattı. İşte yemek vaadiyle çıkarılmalar yaşandı. Arkalarında duymadıkları için çok büyük bir güvensizlik yaşadı insanlar haklı olarak. Korkuyorlar ama korkmasınlar. Açık yüreklilikle gelsinler. Ben çok inanıyorum ve onlarla birlikteyiz. İnşallah bu yolda çok güzel yol kat ettik ve çok daha güzel yerlerde olacağımıza inanıyorum. Ve onların da bu konuda haklarını savunacaklarına sonsuz yürekten inanıyorum. Çok da fazla konuyu uzatıp çok da fazla sizlerin de başını ağrıtmak istemiyorum. Ama çok güzel bir mücadele içindeyiz. Nakliyat işe çok güveniyorum. Onların bu konuda daha güzel yollar kat edeceğine, hep birlikte arkadaşlarla birlikte güç kazanıp daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Herkesi buraya davet ediyorum. Her şey çok güzel olsun, her şey çok iyi olsun. Artık bu pandemi sürecinden de umarım artık kurtuluruz, sağlıklı günler bizi tekrardan bulur diye. Bunları söylemek istiyorum. Evet, yani kesinlikle. İnsanların haklarına sahip çıkılsın diye. Bütün amacımız, bütün şeyimiz, emelimiz bu. İnsanların hakları yenilmesin. İnsanlar artık mutlu ve güvende işlerine gidip gelsinler ve haklarını savunacak bir kurum olsun, bir sendikaları olsun ki bu da zaten nakliyat iş olacak inşallah. Hep beraber başaracağız diye umut ediyorum. Peki aslında son 3 dakika hem bizim dinleyicilerimize söylemek istediğiniz şeyler var mı? Hem de yine çalışma arkadaşlarınıza söyleyeceğiniz şeyler varsa son 3 dakika olduğunu akılda tutarak kısaca söyleyebilirsiniz. Nurcan Hanım sizle başlayalım. Ben bu süreçte bayağı zorluklar yaşadım. Arkadaşımın dediği gibi Nakliyat İş Sendikası'nda hep birlikte olmaya çağırıyorum bütün çalışan arkadaşlarımı. Hep beraber olursak aşamayacağımız bir sorun yok. Pegasus sendikalı olacak ve her şey çok güzel olacağına inanıyorum ve destekliyorum. Herkese iyi uçuşlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Erdal Bey? Evet, ben de son olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bizleri, çalışanların sorunlarını buradan ifade etme olanağı sunuyorsunuz. Havacılık sektöründe artık çalışanlar sarı sendikacılara mahkum değil, mücadeleci bir sendika olarak DİSK'e bağlı Nakliyat İş, havacılık iş kolunda da örgütlenmeye, çalışanların hakkını savunmaya devam ediyor. Pegasus çalışanları da güvenceli çalışacak, sendikal güvence içerisinde sendikal haklarıyla daha iyi bir ücret, sosyal haklarla beraber çalışacak. Artık sendika üyesi olanlar işten çıkartılması, keyfi haksız çıkartmalar son bulacak. Kıdem ihbar tazminatları kazanılmış hak olarak toplu sözleşmede yer alacak. Çalışma saatleri düzenlenecek. Kısa çalışma ve ücretsiz izin gibi gelir kaybına uğramayacak. Tüm çalışanları, havacılık iş kolunda da çalışan tüm arkadaşlarımızı başta Pegasus olmak üzere sendikamızda örgütlenmeye, haklarına, geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Biz onların haklarına sahip çıkmaya, kararlılıkla onların yanında olmaya Devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ela Hanım, sizin son sözleriniz. Evet, ben de Nakliye Teşi ile birlikte daha iyi çalışma koşulları altında, daha iyi, daha güzel günlere gideceğimize ve her şeyin bizim hakkımızda iyi olacağına inanıyorum. Bütün arkadaşlarımızı davet ediyorum. Emniyette çok güzel uçuşlar diliyorum hepsine. Umarım hepimiz bir yolda burada buluşuruz. Katıldığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda, örgütlenme çalışmanızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Dinleyicilerimize de sağlıklı günler diliyoruz. Yeni bir programda görüşene kadar hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.